Bu konuda iyi bakmak gerekir. Bu konuda iyi bakmak gerekir. Yani o sizin şiddetiniz nefret eder mi veyahut da etmez mi?